Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın Mithat Bey. Günaydın Can. Evet, biraz erkene alarak uçak vaziyetlerinden yapıyoruz. Anonsumuzu da yaptık zaten. Zaten ben de zevkle dinliyordum 2 dakikalık klasik müzik sohbetini. Bölmesem mi diye düşündüm böyle. Ama işte ancak çekimden, kontrolden falan geçip yine de 5 dakika geciktik. Havaalanındayım şimdi. Evet. Bugün böyle yapıyoruz programı. 9.30'da bineceğim için, uçak kalkacağı için. Evet, evet. Yetişmezdik, evet. Evet, şeyle başlayalım. Bu akil insanlar diye adlandırılan, aslında akil insanlar meselesi terimini galiba sen de dahil olmak üzere bunu kimse benimsemiyor, kullanmıyor tam. Ama evet, aslında beklenmedik çok ilginç sonuçlara da yol açtı. Hatta bunu çeşitli programcılarımızla da konuşma fırsatımız oluyor. Bu insan Türkiye'de halkın beklenmedik bir şekilde, yani kimileri bekliyordu ama kimileri de hiç beklemiyordu, konuşmaya tam anlamıyla tartışmaya başladığı bir durumda. Evet ya, şimdi tabii bu isim çok sevimli bir isim değil açıkçası, çünkü akil insanlar önce tabii akil adamlar Weissman'den geliyor ya, İngilizce. Evet. Olarak kullanıldı. Adam kelimesi olmuyor, akil kelimesi olmuyor falan. Hatta bizim programda söylemiş miydim bilmiyorum. Bir televizyon programında, pardon, bir panelde İzmir'de işte daha yeni başlamışken biz çalışmalara sorulmuştu ya da başlamak üzereydik daha. Akil adamlara seçildiniz falan, işte ne diyorsunuz diye. Valla ben akil değilim, bu anlamda adam da değilim demiştim. Yani sonuçta hani, illa erkek ya akil diye tanımlı hani sıfatlarla anılacaksa ben öyle görmüyorum kendimi demiştim. Neyse, bu isme de bir şekilde alışıldı. Muhtemelen PR ya da işte reklam tanıtım gücü yüksek bir kelime olduğu için tercih edildi hükümet tarafından, ama sonuçta bu tartışma da aşıldı ve çalışmalar başladı. Bunları uzun uzun değerlendirme imkanımız olmadı. Son zamanlarda bizim programda başka yerlerde konuştuğum oldu tabii. Başka arkadaşlar da değerlendiriyor. Yazılar da yazdık. Doğrusu çok ilginç bir tecrübe. Üzerinde çok durmamız gereken bir tecrübe bence bu. Evet. Özellikle mesela Marmara, Ege gibi bölgelerde çok daha ilginç şeylerle karşılaşıldığını tahmin ediyorum. Marmara'da kesin. Onu anlatacağım zaten. Ege, Akdeniz için de ilginç tecrübeler vardı. Her bölgenin kendine özgü bir tecrübesi oluşmuştur. Bizim bölgede yaptığımız çalışmalarda vardığımız sonuçlar ya da şimdiye kadar edindiğimiz izlenimler benim açımdan çok öğretici oldu, çok ilginç oldu. İlk başlarda tabii biraz gerilim vardı. İşte özellikle Devlet Bahçeli'nin, MHP temsilcilerinin, sözcülerinin ağır sert saldırıları dolayısıyla bir gerilim vardı. Bu gerilim tabii sokağa da bir parça yansıdı, salonlara da yansıdı. Dolayısıyla ve basın da daha hani çok da yadırganmayacak bir şekilde bu tür görüntüleri öne çıkarmayı tercih ediyor. Bir alışkanlıktır, böyle bir yanı vardır basının da. Sıradan, önemsiz, daha doğrusu olaysız olağan akışları çok da fazla haber olarak göstermeye tercih etmiyor. Evet. Onların fazla haberisi olmadığını varsayıyorum muhtemelen. Evet. Ama sonra tabii o zamanlarda da bu işte salon içinde bazı gerilimler, salon dışında gösteriler olmasına rağmen biz çalışmaları sürdürüyorduk. Fakat sonrasında 2-3 hafta geçince doğrusu insanların ciddi bir heves duyduklarını, bir istek duyduklarını bu çalışmalara katılmak için gördük, fark ettik. Bakın mesela biz Çanakkale'ye 2 kere gittik, Bursa'ya 3 kere gittik. Yani topluca gitmiyoruz sonuçta. Marmara bölgesi çok kalabalık bir bölge. Türkiye nüfusunun 3'te biri. Biz de 9 kişiyiz diğer gruplar gibi. Ve hepimiz aynı anda bütün yerlere gidemiyoruz zaten. İstanbul'da, hemen her gün İstanbul'da bulunan arkadaşlarımız, ben orada oldukça ben, bir faaliyete katılıyoruz. Neredeyse hemen her gün gerçekten, bazen 2-3 faaliyet. Bir de şehirler var, onlara gidiyoruz. Şimdi Bursa'ya 3 kere gidildim. İlk gidişimizde bir sıkıntı yaşandı. Hem dışarıda sıkıntı yaşandı. Biraz hırçın bir kalabalık vardı. Kalabalık demeyelim de işte 150-200 kişilik bir grup. İçeride de sonuçta işte biraz tatsızlıklar oldu. Hani buna rağmen toplantı gerçekleştirilmişti. Başarılıydı falan. Şimdi son gidişimizde bir hafta önce oradaydım. Gerçekten hani özel olarak kaydedilmesi, tahlil edilmesi, değerlendirilmesi gereken bir tecrübeydi. Sabah saat 11'de başladık, akşam saat 10'a kadar. Hatta yerel basında bir köşe yazarı, akil insanlarla 10,5 saat diye yazdı onu. Evet. Böyle bir makale yazdı, evet. Gerçekten 10,5 saat sürdü. Aralarda yemek falan yedik, hepsi o. Yani bunun dışında işte basınla, basından sonra kadın örgütleri temsilcileriyle, ardından sivil toplum örgütleriyle, akşam da iş adamları örgütleri ve mülki idareyle kalabalık bir yemek yedik işte. Sonuçta saat 10.30 olmuştu ve biz daha toplantılarımızı sürdürüyorduk. Müthiş bir şey, evet. Evet, yani o gün hani dışarı çıktığımızda Ali Bayramoğlu'yla genellikle biz aynı araçla gidiyoruz geliyoruz falan. Kendi kendimize şaşırdık ya, 10.30 saat. 11 saat, yani 10,5 saat net toplantı yaptık bir defa. Şöyle düşünelim, yani bizler bir panele, bir konferansa gidiyoruz, çok sık gidiyoruz. Her birimiz işte kendi çapında. Oralarda ama bizim daha çok bildiğimiz, büyük ölçüde homojen bir kitle oluyor. Bizi davet eden bir kuruluş oluyor, bir çevre oluyor falan. Orada konuşmak da çok zor değil. Sonra zaten gittiğiniz yerde itibar göreceğiniz de peşinen varsayılabilir. Yani sonuçta kimse bizi oraya protesto etmeye gelmez. Ama burada öyle olmuyor. Yani burada mesela sivil toplum örgütleriyle yapılan toplantıda 200 kişi var sonuçta. Çok sayıda kuruluş var. Her çevreden, neredeyse her siyasi renkten insanlar. Ve bunlar Taraftar Derneği'nden, Bursa Spor'un Taraftar Derneği'nden, Bursa Çingeneler Derneği'ne kadar, şimdi Çingene dedim onu anlatacağım, derneğine, hemşeri dernekleri olgusunu bilirdim ama bu kadar önemli bir olgu olduğunu doğrusu pek de bilmiyordum bu toplantılara kadar. Bilmediğim başka şeyler de vardı burada öğrendiğim benim bu toplantılarda. Hemşeri dernekleri çok güçlü, çok önemli bir şeyi temsil ediyorlar. Bir ağırlığı, bir fikri, bir rengi temsil ediyorlar. Ayrıca bir ağırlıkları da var zaten. Evet, bir başkasını da birlikte deneyimledik ki geçen hafta Batmanlılar'da. Ona da belki zaman bulursak. Yok, sen de değinebilirsin. Ona da değiniriz tabii, çünkü hem bir teşekkür etmiş oluruz. Sana da bana da plaket verdiler, hemşerilik plaketi verdiler. Çok özel bir gündü. Onu da kapanışta eğer ben atlarsam, uzatırsam sen uyarlısın. Onu da hem anmış olalım hem de şükranlarımızı iletmiş olalım onlara. Şimdi tabii dediğim gibi her çevreden, renkten insanlar var. İşte hani sert eleştirenler var bu süreci. Hep duyduğumuz, artık ezber haline gelmiş itirazları ileri sürenler var falan. Ama başlarken işte olgun güzel bir çerçevede başladıktan sonra doğrusu insanı duygulandıracak, heyecanlandıracak kadar güçlü, etkili bir demokrasi dersi yaşandı diyebilirim. Her görüş o kadar serbest dile getirildi ve yumuşak ve hiç kimse diğerinin sözünü kesmediği gibi, mesela konuşmaları 3 dakikayla sınırlıyoruz dedik. Doğrusu en fazla 4 dakikayı buldular. Yani biz de bir hani topluluk adabı diye bir şey kendiliğinden oluşuyor. Bu insanlar her gün bir araya geliyor değiller. Zaten büyük bir kısmı ilk defa bu toplantılar vesilesiyle bir araya geldiklerini söylüyorlar. Aralarında da pek fazla ilişki yok. Öyle bir toplantı oldu ki 3 saatten fazla sürdü. Gerçekten ben çok etkilendim. Hani Türkiye'nin bu kadar zor bir meselesi, o kaç yıldır, onlarca yıldır tabu olarak kabul edilen meselesi. Bazı kavramların telaffuzunun neredeyse büyük öfkelere ya da tartışı, kızgınlıklara, gerilimlere neden olan bir meselesi o kadar olgun tartışıldı ki. Asıl mesele buydu zaten. Yani bu tartışılabilmeli. Hükümetin işte yok burada amacı şuydu buydu, valla onlar beni çok ilgilendirmiyor. Yani hükümet ne öngörmüştür, ne istemiştir bu çalışmaları başlatırken, yöntemi belirlerken, o kurulu oluştururken, isimleri seçerken ne düşünmüştür bilemem. Ama sonuçta ortaya çıkan çalışma hani hükümetin bugüne kadar gördüğümüz pratiğini de hiç pratiğine de hiç uymayan bir demokrasi tecrübesi. Evet yani, hatta yani Fuat Keyman'la Ege bölgesinde bu toplantıları sürdüren, o da çok yoğun bir programla sürdüren Fuat Keyman'la radyoda da konuşuyorduk bu anayasa programları çerçevesi içinde. Kendi izlenimleri de tamamen bu şekilde Keyman'ın da, ve hatta şöyle de bir yoruma beni biraz abartmalı bir şekilde, yani bir tarz doğrudan demokrasi uygulamasına geçtiği izlenimini veriyor Türkiye'nin. Yani tarihte hiç bu kadar serbestçe, katılımlı bir şekilde ve sakin bir şekilde konuşup herkesin görüşlerini belirttiği, senin de belirttiğin gibi biraz önce adabıyla üstelik yaptığı pek rastlanan bir şey değil gibi. Doğrudur. Aslında buna doğrudan demokrasi tecrübesi de denebilir, denmeyebilir. Sadece demokrasi tecrübesi bile denebilir. Çünkü bizde doğrudan değil, kendisi herhangi bir şekilde kültür olarak fazla tecrübe edilmiş bir şey değil demokrasi. Toplantılara katılanlar da bunları söylüyorlar. Bak şimdi mesela Çanakkale'de bunu anlattım da birkaç yerde. Muhtemelen belki sizinle de paylaşmışımdır. İlk başlarında işte İstiklal Marşı krizi falan, komiklikler, bir şeyler. Ama ardından o 5 dakikalık falan bir kargaşa, ama sonrasında inanılmaz bir toplantı oldu. Ben gerçekten orada da aynı duygularla ayrılmıştım. Hatta toplantının sonunda neredeyse işte Cumhuriyet'te yaşıt bir kadın, yani 80 yaşından aşağı olduğunu sanmıyorum, daha önce başka toplantılarda da bir iki kere karşılaştığım, o kadar muhterem, o kadar saygıdeğer bir insan ki hani kendisiyle de sohbetlerim olmuştu. Çok berrak, çok net ve çok isabetli tespitleri olan bir insandı. Söz aldı, ağır ağır konuştu, şunu söyledi. Dedi ki Çanakkale 90 yıldır ilk defa demokrasiyi yaşadı dedi. Bunu bu kadar açık söyledi. Şimdi başkaları da benzer değerlendirmeler yapıyorlar. İnsanlar bir defa kendilerini burada çekinmeden ifade edebiliyorlar. Bunu çok siyasetler, evet, mesela bu süreci kim anlatır topluma? Süreci taşıyan iki siyasi parti, biri AKP, biri BDP, her biri kendi açısından anlatır. Fakat bizim gittiğimiz, bulunduğumuz yerlere ne AKP gidebilir ne BDP. Yani bu tür toplantıları partiler yapamazdı gerçekten. Partiler kendi örgütlerine ve kendi tabanlarına daha çok yaparlar doğal olarak. Şimdi bizse orada bütün kesimleri diyebilirim, gerçekten bütün kelimesi abartılı değil, kesimleri temsil eden insanların bulunduğu ortamlarda uzun uzun tartışabiliyoruz. Bu gerilimler azalıyor, tutlaşmalar anlamını yitiriyor ve insanlar konuşmayla, sözün gücüyle bir şeylerin halledilebileceğine inanmaya başlıyorlar. Bu bizim bu süreçte nereye varırız, ne oluruz falan sorusunu önemsiz kılan, şimdilik önemsiz kılan. Evet. Çok değerli bir tecrübedir. Yani bu süreç ne getirdi sorusuna hiçbir şey getirmediyse işte şunu getirdi diyebilirim gerçekten. Elbette 4 aydır insanlar ölmüyor Kürt sorunundaki çatışma dolayısıyla. Bu muhteşem, bu muazzam bir sonuçtur. Ama bir de bu var gerçekten. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar demokrasi tecrübesini yaşıyorlar ve sözün gücüne inanmaya başladılar. Sözün gücünü fark ettiler. Sözün gücü demek silahın gereksizleşmesi demektir. Sözün gücüne inanmak, bunu fark etmek demek yumruğun, gürültünün ve kurşunun gücünün anlamsız ve ne kadar da kötü olduğunu fark etmek demektir. Şimdi biz bunu bir devrim olarak niteleyeceğimiz kadar bir alt üst oluş şeklinde görmüyoruz elbette. Ama bu başlamıştır. Yani bu vesileyle bu tecrübe ortaya çıkmıştır. Ve artık kimse Türkiye'de toplumun demokrasi kültürüne uzak olduğunu öyle yüksek perdeden atarak iddia edemez bana göre. Eğer imkanlar ortaya çıkarsa, eğer temas gerçekleştirilebilirse, temas edilebilirse ve sözün gücüne sonuna kadar sadık bulunarak bir faaliyet yürütülürse toplum, bence Türkiye toplumu bütün katmanları, bütün etnik kimlikleriyle demokrasi kültürüne yakındır. Çok yakındır. Evet, bu tabii tam anlamıyla hiçbir bütün katılımcıların ya da bu toplantıları düzenlemekte önemli rol oynayan işte başta hükümet olmak üzere Adalet ve Kalkınma Partisi ve BDP gibi kesimlerin de beklemediği derecede pozitif bir sonuç olarak ortaya çıkıyor değil mi? Biz de beklemiyorduk yani. Evet. Şunu söyleyeyim, ben bu kadarını beklemiyordum. Hani hatta ilk başlarda biraz da fazla yıpranacağımız, yorulacağımız gibi bir duygum da vardı. Ama şeyi de öğreniyorsun. Yani toplantı formatını. Bunlar öyle ne bileyim işte Amerikan hani think tanklerinin ya da sivil toplum kuruluşlarının bize bazen komik gelen ritüellerle toplantıları falan var. Sanki bütün dünyada bunlar olması gereken modellermiş gibi anlatılır. Bir sen de katılmışsındır yüzlercesine, ben de. Şimdi biz burada kendi tarzımızı da oluşturduk. Yani Türkiye'de o kalıpları getirip buraya uyarlamanın da çok gereği olmadığını, karmaşık zor toplantıları kendimize özgü yöntemlerle bizim işte ne bileyim hani alışkanlıklarımıza, ihtiyaçlarımıza uygun şekillerde yürütebileceğimizi de öğreniyoruz. Şimdi tabii benim biraz hani şaşırdığım değil de biraz doğrusu zavallı uzun bir yaklaşım var. Bu kelimeyi de hani yerinde kullanıp kullanmadığımı falan bilmiyorum ama okuyorum işte, yok efendim özellikle güya soldan eleştiriler de var. Bu akil adamlar bilmem işte hükümetin bilmem ne aracı falan. Ya bu bana şeyi anlatıyor. Sol diye kendini ortaya atan grupların neden bu kadar bugüne kadar toplumla gerçek bir temas kuramadıklarını görebiliyorum. Çok önemli yani. Bir bu tespitte, evet. Gerçekten. Ya şimdi şöyle bir bakar mıyız Allah aşkına? Sol diye ortalıkta dolaşan grupların varlıkları kendi müritlerinden de öte bir çevreye ulaşabiliyor mu? Evet. Ulaşamıyor. Bir şey söyleyeyim. Yani hani kendisi sanırım bu sözü aktardığımı aktarmama itiraz etmez. Sudi Hanım, İlya Poçiğit'te çok güzel tecrübeler yaşıyoruz. Yani kendisiyle de ismini anarak söyleyeyim. Bursa'daki toplantıdan sonra ne söyledi? Bunu aktarmam lazım. Ah keşke bu dinamizmi, yani bu kelimelerle olmayabilir. Keşke bu ruh halini, bu hareketliliği, bu işte dinamizmi yürütecek bir sol olsaydı Türkiye'de dedi. Yani şimdi bizim hani teorisini yapmak için bilmem bir sürü süslü zor kelimeler aradığımız oldu, bu kadar basit bir oldu bana göre. Çok temel yani, evet yani kitle tabanından yoksun ve kopuk olduğu, kitlelerle bağlantısının çoktan beridir kopuk olduğu bir soldan bahsetmek zamanıdır herhalde, evet. Çok hep öyleydi. Şimdi bizim bu çalışmalar dolayısıyla şunu görüyoruz. Gerçekten bir demokrat kültür var. Gerçekten demokrasiyi şu sürecin güvencesi olarak gören ya da hisseden geniş bir orta sınıf var. Modern orta sınıf, laik orta sınıf diyeyim. Marmara'da bu önemli bir kesimdir, biliyoruz. Şimdi bu demokrasi mi barış mı gibi ikilikler yaratarak yürütülen tartışmada da çok ciddi bir zaaf var. Sahaya indiğimizde, bu kadar farklı insanlarla bir araya geldiğimizde zaten demokrasiyle barışın birbirini doğuran şeyler olduğunu fark ediyorsunuz. Yani siz sen demokrat olmasan ya da şu demokrasinin geri yerine getirilmesen ben bu barışı istemem gibi akla ziyan bir format bulacağınıza. Evet. Yani insanların konuşmasının, insanların daha çok tartışmasının, katılımının bizatihi bir demokrasi olduğunu, demokrasi güvencesi olduğunu ve bunun barış süreciyle birlikte ortaya çıktığını, hükümetin niyeti ne olursa olsun ayak sürmez, bilmem ne yapar, süreçte siyasi kararlar nasıl çıkar, hepsi bir yana. Esas güvencenin bu hareketlilikle çoğulculuk olduğunu görmek gerekiyor. Bunu çoğaltmak için uğraşmak gerekiyor. Yoksa yapay ikilikler yaratarak bu gerilimleri sanki gerçekmiş gibi kabul edip hani siyasi pozisyon belirlemek değil. Açık söyleyeyim, ben bunu başbakanı da söyledim bizim toplantıda. Son toplantıda, AK insanlar toplantısında. Yani bizim gördüğümüz şu, bu bölgede özellikle modern laik sınıfın, orta sınıfın en büyük kaygısı elbette tek adam yönetimi ve AK Parti'nin çok güçlenmesi. Buna karşı ise bizim yaptığımız bu çalışmalar onlarda demokrasinin buna bir sınır oluşturabileceği, demokrasi kültürünün bunu frenleyebileceği duygusu oluşmaya başladı. Ve barış sürecini sırf bu duyguyla desteklemeye hazır geniş bir kitle olduğunu görüyoruz. İşte o zaman hükümetin yapması gereken şey şu, hem yazdım Milliyet'teki yazılarda, yöntem olarak da, içerik olarak da demokrasiye sonuna kadar bağlı kalmak bu süreçte. Bunlar AKP'ye oy vermeyecekler ama sürece daha çok destek olacaklar. Aynen öyle. Şimdi sürede daralırken hem senin hem de bizim bir şeyi de rica edeyim, bu Bursa'daki Çingene dernekleriyle ilgili ondan sonra da Batman'daki ortak deneyimizi. İlk sezonlardan biri işte 30'larında adam başladı. Ben dedi Bursa Çingene Er Derneği başkanıyım dedi. Ha dedi, sakın şey yapmayın. Ne demek Çingene falan, biz dedi buna takılmıyoruz, bizim derdimiz de değil, biz kendimize Çingene diyoruz, siz de Çingene diyebilirsiniz dedi. Başka arkadaşlarımız roman sözünü tercih eder, önemli değil falan dedi, biz Çingene'yiz dedi. Ondan sonra öyle bir konuşmaydı ki hakikaten pek çok öyle haysüslü sözü, yazıyı, kitabı falan gereksiz hale getiriyordu. Burada dedi işte hepimiz kardeşiz, eşitiz diyen arkadaşlara şunu söyleyeyim, ya vazgeçin bundan, hayat böyle değil, Türkiye'deki gerçeklik böyle değil dedi. Ben dedi Çingene kimliğim yüzünden çekmediğim sıkıntı, uğramadığım ayrımcılık kalmadı. Çingeneyim diye demeyeyim diye sıkı sıkı tembihlendim dedi çocukluğumdan itibaren. Fakat dayanamadım, ilkokul 3'teydi yanlış hatırlamıyorsam, notlarım da var ama ben öyle aktarayım şimdi. İlkokul 3'te artık dayanamadım, söyledim ben Çingene'yim dedi. İşte o andan itibaren hayatım değişti, kötüleşti her şey dedi. Okulum bırakmak zorunda kalmış, bu ayrımcılıklar yüzünden, aşağılanmalar yüzünden, iş bulmakta aynı sıkıntılar, evlenme söz konusu olduğunda aynı ayrımcılıklar falan. Biraz dedi kendimize bakalım ve görelim kendimizi. Kürtler sayesinde şimdi bunlar da daha açık konuşulabiliyor ama tek mesele Kürt meselesi de değil. Türkiye'de çok ciddi bir eşitlik ve eşitsizlik sorunu var anlamında özetleyebileceğim bir konuşma yaptı. Beni gerçekten çok etkiledi. Çok çok oldum. O kadar iyi bir konuşmaydı ki. Bir son duyuru yapayım. Bizim çalışmalar büyük ihtimalle 31 Mayıs'ta bitecek. 31 Mayıs'ta İstanbul'da roman dernekleri ve çevreleriyle, kendini Çingene olarak adlandıranlar da Çingene diyeyim, o çevrelerle sokak ortasında, şimdi mahallesini unuttum, onların yaşadığı mahallede açık havada bir büyük sokak toplantısı, tartışması ve büyük ihtimalle de bir şenlikle bitireceğiz. Ayın kaçında bu? 31, sizi de zaten davet ediyoruz, bütün basını bilgilendireceğiz. Süper. Finali böyle yapacağız İstanbul'da. 31 Mayıs'ta olacak bu. Ben de heyecanla bekliyorum gerçekten. Şeye de geçebiliriz son olarak, şunu söyleyeyim, Batman'a geçelim, sonra da son sözümüzü bağlarız. Evet. Ama sen aktar biraz Batman'ı istersen, Batmanlar Derneği'ni. Evet, yani bir gerekçesi Batman'ın il olmasının 23. yıl dönümü gibi, aslında sıradan görünen bir gerekçeydi. Fakat biz oraya gittiğimizde birçoklarımıza da biraz da Açık Gazete programının da şeyini andırıyordu. Yani evet. Senin benim dışımda Cengiz Aktar, Seyfettin Gürsel de vardı. Evet. Açık Radyo tam kadro temsil ediliyordu orada ve hepimize hemşeri beratları da verdiler bu arada. Çok da Açık Radyo'nun destekçilerinden Ömer Akat düzenlemişti bu, yani bizi de çağıranlardan biri oydu. Ve oradaki havayı tasvir etmek bile çok kolay değildi gerçekten. Yani büyük ölçüde Kürtçe konuşulup şarkıların da Kürtçe söylendiği, hatta senin de aralarında yer aldığın horon tepmelerde halay çekme, evet, halay çekme durumları da vardı. Ben halaya katıldım, bunu özellikle yaptım. İyi oynadım, kötü oynadım bilemem. Onu size bırakıyorum. Değerlendirme. Fakat bir de yani açılışı mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Güngören Belediye Başkanı yaptı ve ben konuşulanların bir kısmını anlamıyorum çünkü Kürtçe dedi ama anlayacağımız bir dünyaya doğru da evrilmesini temenni etti. Hayır, bir de benim konuşmamı da anlamadığını söyle. Ben de Kürtçe konuştum. Evet, Kürtçe konuşma yaptım. Ana dilin Arapça ama Kürtçeyi burada çocukluktan bildiğim. Evet. Hayır, mesela Batman Turizm Derneği'nin Batder temsilcisi orada mesela bu aynı yerliler ve Kızılderililer, Amazon Kızılderilileri gibi bir konuşma yaptı mesela. İşte Ilısu Barajı'nda bütün sular altında kalacak. İnanılmaz bir konuşmaydı. 8 belki 12 bin yıllık bir medeniyetin 60-70 yıl ömrü olan bir baraj için feda edilmesinin absürditesini de çok basit bir dille anlattı. Ve şey dedi, yani bu Kürtlerin bir şeyi değildir, yerlerinden edilmesi meselesi. Türklerin de değildir. Arapların da orada yaşamış olan daha eski kavimlerin de değildir. Hep bir kültür ve medeniyet sorunudur dedi. İnsanın hakikaten tüyleri diken diken oluyordu. Çok ilginç bir hava vardı yani. Ben değil de, mi? Şimdi tabii çocuk yaşıyorsunuz. Şöyle, estağfurullah. Yani ben de sadece bunu bana birkaç sene önce söyleselerdi inanmayacaktım. Onu söyledim. Aslında kendi içinde var bu. Şimdi biz bu entelektüel dünya yarattığımız kavramları dünyanın kendisi sanıyoruz. Öyle değil. Evet. Yani çevre yok işte Kürt dünyasında çoğulculuk diye tartışmalar vardı. Hatırlarsın. Evet. Yok siyasal çoğulculuk bir şey. İşte ben bu dünyayı biliyorum. Bildiğimi sanıyorum en azından. Ben içinde de büyüdüm. Büyüdükten sonra da tabii ki içinde kalmadım ama büyüdükten sonra da bağım kopmadı. Bu dünyayı, bu kültürü az çok bilen bir insanım. Hasbelkader akademisyen oldum, yazıp çiziyorum. Ayrıca bu vesileyle de tanımı biraz daha ötesini görme imkanı bulduğumu söyleyebilirim. Ama şunu görüyorum. Orada her şey konuşuldu. Aslında her dilde de konuşulabilirdi. Türkçe de çok doğal olarak konuşuldu. Ama büyük çoğunluk Kürtçe olduğu için son derece normal bir şekilde Kürtçe konuşuldu. Öyle değil mi? Yani evet, evet. Yani mesela Almanya'da salonun tamamı ya da %99'u Türk olan, Türkiye'li olan bir topluluğa ana dili Türkçe olan birinin Almanca konuşması ne kadar absürtse, burada da baştan sona Türkçe konuşmak absürt olacak. Ama evet, kimse Türkçeyi dışlamıyor ki. Şimdi bir yandan AK Parti Güngören Belediye Başkanı AK Parti'yi konuştu. Bir de acayip siyasi bir konuşmayı da HADEP il yöneticilerinden biri yaptı. BDP il yöneticilerinden biri yaptı. BDP, evet. Değil mi? Yani o bayağı ağır siyasi bir konuşmaydı. Şimdi çevre vardı, işte kültür vardı mesela. Bir melle çıktı, konuştu. Din bir kültür unsuru olarak o kadar güçlü ve güzel bir şekilde vardı ki. Öyle değil mi? Yani hani onu hatırlarsın, bir konuşması vardı. Evet, üstelik Regaip Kandili gecesi. Evet, Regaip Kandili kutlandı. Şimdi bir de çok kalabalık bir topluluktu. Çok büyük bir düğün salonu, tıka basa doluydu yani. Yemekli bir toplantıydı. Şimdi böyle baktığımızda bizde çoğulculuğun demokratik kanallarda kendini büyütmesinin zemini var. Bu bize giydirilmiş çelik zırh. Ben bunu işte Bursa'daki bu son protokol vari yemekte, yani iş adamları örgütlerinin temsilcileri ve işte valiler falan, rektörlerin olduğu toplantıda, şimdiye kadar yani 90 yıldır tepkili kıyafet yaşayanlar toplumuyduk, öyleyiz. Evet. Şimdi maskelerimizi indirmeye başlıyoruz bu süreç sayesinde. Evet, biraz biraz maskeli balo bitiyor. Yani hani en azından şimdiye kadarki yoğunluğuyla devam edemeyecek görünüyor. Ve biz bunu bu barış süreciyle birlikte yapabiliyoruz. O nedenle sadece Yok hangi silahla döndü, silahsız döndü. Yok bilmem kaç kişi gitti. Yok bundan sonra hükümet şunu yapmasa şu olacak, bunu yapmasa bu. Bunlar önemsizdir demiyorum. Bunlar bir barış süreci açısından son derece önemli konulardır. Fakat sadece buraya odaklanmak ve sadece buradan bakmak yetmiyor. Çünkü bu süreci var edecek olan asıl dinamizm aşağıdan geliyor. Evet, evet. Bu sürecin güvencesi, bu sürecin kaderi, bu dinamizmin ne kadar yaşanabileceğine, ne kadar önünün açılabileceğine bağlıdır. Evet, yani o Batman'larla ilgili son bir şey söyleyebilirsek, hı hı, bütün o bin küsur kişinin bulunduğu sazlı sözlü toplantıda en önemli noktalardan biri de herkesin büyük bir karşısının, yanındakinin ya da karşısındakinin söylediğine büyük bir saygı, çok yumuşak bir tonda ama her şeyin söylenebildiği bir ortamın yaşanıyor olmasıydı. Çok heyecan vericiydi bence. Gerçekten ben bu heyecanı, yani işte 50 yaşıma geldim. Çok sıkıntılı zamanlar yaşadık fakat ciddi olarak heyecan duyuyorum. Bunun öyle bir abartılı, temelsiz iyimserlik olduğunu hiç sanmıyorum. Bu ülkede, bu toplum, bütün renklerini gerçekten güçlü bir demokratik kültür içinde yaşayabilecek potansiyele sahiptir. Bu zırhlar kırıldıkça, bu prangalar çözüldükçe çok daha iyi göstereceğiz, evet, bence. Peki, çok iyi oldu. Çok teşekkürler. Evet, ben teşekkür ederim. Güzel, renkli, hoş bir gün olsun. İyi yolculuklar sana da. Görüşmek üzere. Eyvallah. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.